After Party. ARP i Lapalax to zapowiedź jego najnowszej płyty. Dzień dobry i dobry wieczór, tu audycja After Party, Wojciech Barczyński. Kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższą godzinę. Dziś raczej elektronicznie, od początku do końca, od rzeczy bardzo piosenkowych, aż po eksperymentalne. Zaczęliśmy od Stewarta Howarda, czyli artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Lapalax. Zapowiedź jego najnowszej płyty to właśnie singiel Rotted Arp. Album zatytułowany Ruinism ukaże się z końcem czerwca. Wydawcą wytwórnia Ninja Tune. To jeśli chodzi o Europę, bo w Stanach Zjednoczonych to kalifornijska wytwórnia Brain Feeder. A teraz kolejna nowość, choć to nagrania już sprzed kilku miesięcy. Weekend to będzie utwór, który wyprodukował australijski producent Flume. Gościnnie zaśpiewa Moses Sumney, który już za chwilę będzie głównym bohaterem naszego spotkania.

Proud to Be. To Moses Sumney z wydanego w zeszłym roku mini albumu Lamentations. Moses Sumney, artysta, o którym już niedługo będzie bardzo, bardzo głośno, jestem tego pewien. Już teraz zaliczył współpracę właśnie z Flumem, ale również z Cinematic Orchestra. Już za chwilę posłuchamy utworu, w którym zagrał Thundercat. Jestem pewien, że gdy ukaże się już w całości pełnoprawny, długo grający album Mosesa Sumneya, to wszyscy oszalejemy ze szczęścia, bo to będzie jeden z najlepszych albumów, jakie ukażą się, miejmy nadzieję, w tym roku. Moses Sumney, mini album Lamentations, tylko kilka jego autorskich utworów w tej chwili, ale to pewnie wkrótce się zmieni. Worth It. Lonely World. To był Moses Sumney, a w tle artysta, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Oczywiście Thundercat. A teraz 100 Waters, trio z Florydy i mini album Currency, który ukazał się z zaskoczenia. To niespodzianka dla wszystkich fanów 100 Waters. Kilka świetnych utworów, ale do tego, że te utwory są świetne, 100 Waters już nas zdążyli przyzwyczaić. Najpierw pojawił się single Particle, a następnie krótko potem cały mini album, który w całości polecam. Zaczynamy od utworu Jewel in My Hands. I swear it wasn't there a minute ago. Where did it go? It's underneath you. If I was see-through, would it be better? The sparkle and jewel in my hands. Go on, can't you see it? It's so hard to understand. And there's a poison, and whether or not it's cold, it's the only one. Say something about it. How hard to hide, how I feel criminally unfair with something so rare. What do you mean? That there's a possibility they won't believe me. Looks are deceiving if I reveal it. You think they're stealing, or maybe I'll just tell it to them, or I could sell it to them. Forever dissolving. Look at us revolving in a glass induct and trapped. And you can keep it all at bay, always an arm's length away. But one of us is changing. Be between the lines. Don't ask. trapped and trapped, and you can keep it all up in your ways and arms length away. But what are we exchanging? Be between the lines. Don't ask me to repeat it. What's that? You're breaking up. Particle i formacja 100 Waters. W roku 2015 we wrześniu zespół 100 Waters wystąpił w Gdańsku w ramach festiwalu Soundrive. To jeszcze ciągle skromna, jeśli chodzi o rozmiar, impreza, ale już teraz warto się nią interesować, bo pojawiają się tam artyści, których nie usłyszymy nigdzie indziej. Najczęściej, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie festiwale, to bardzo ambitny, choć jeszcze nie do końca spektakularny projekt. Warto pamiętać o festiwalu Soundrive również w tym roku, a tymczasem 100 Waters i mini album Currency ponownie, tym razem w utworze Takeover. Light Catcher projektu NYM to album Lilac Chaser. Producent, który ukrywa się pod tym pseudonimem, wychował się w San Francisco i tam zaczynał swoją muzyczną karierę. W tej chwili mieszka w Durham w północnej Karolinie. Miejsce, które nie musi kojarzyć się z bardzo spektakularnymi sukcesami, jeśli chodzi o scenę muzyczną, nie tylko alternatywną, amerykańską, ale to ostatnio dość popularny kierunek migracji, jeśli chodzi o muzyków tę scenę właśnie reprezentujących. Między innymi Jennifer Wasner z formacji Y-Oak przeniosła się z Baltimore, gdzie scena działa bardzo prężnie, właśnie do Durham w północnej Karolinie. Stamtąd pochodzi też przecież duet Sylvan Esso, więc zaczyna dziać się tam naprawdę sporo, choć przecież przez wiele, wiele lat również mieliśmy okazję słuchać świetnych zespołów stamtąd pochodzących, choć nie było to oczywiście tak często jak w przypadku takich miejsc jak Seattle, Portland czy Los Angeles. Jeszcze chwila z tą właśnie muzyką, odrobina elektroniki spod znaku Ninja Tune. To jest projekt NYM w utworze I Shine z albumu Lilac Chaser. Simplest Thing to projekt Worms Cottage z albumu To Each Their Own. Worms Cottage reprezentuje kolektyw Consolidate, któremu będziemy musieli przyjrzeć się bliżej, bo najwyraźniej dzieją się tam bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Przed nami jeszcze jeden fragment albumu To Each Their Own. Warm Blue. Thank you. naszą dzisiejszą muzyczną podróż w audycji After Party zakończymy w Polsce wraz z duetem Pin Park. Ich album Crowd Park ukazał się właśnie dzięki krakowskiemu wydawnictwu Instant Classic, a Pin Park tworzą Maciek Bączek, znany m.in. z Kristen, oraz Maciek Polak. Brzmienia analogowe, syntezatorowe znam niejednego producenta, który dałby się pokroić za choć chwilowy dostęp do syntezatorów, które są w posiadaniu tego właśnie duetu. Pin Park z albumu Crowd Park raz jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę pisać wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałej, przepięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.